este لفظ دا خبر راونه حل کلمتو لفظ دا واز دا کستای سوچ کی متوجه شي چې کیم شي تعریف کې اخشیتا معرف ویشی محدود ویشی او چی پتا کم الفاظ رائے تسکے اختا تعریف معرف ہاں ویشی او خد ویشی پوشی کنا معرف و خد بیا دا معرف و دا تعریف چی دائی دا شی جمعیت و منعیت ضروری وی دا چا کیس دا کی ہر تعریف شی جامعیت او منعیت سوی تعریف داس پا قروی چی جامع منی وی جامع منی سمنا چی دا کی معرف تا دختول افراد پا شی داخل یو فرد بنا خارج نی او منعیت پا شی ضروری دی چی نیر افراد پا تعریف شی سنشی داخل شی معنی وی تا دخول دا غیر او داغا تعریف چی جامع منی گردی داویر گردی جی پا تعریف شے جنس او فصل ذکر جنس ہوئی پشے او فصول ہوئی پشے جنس شو عموم وی نو چو عموم وی دشو جمعیت روشی آگا خپل مخدودی جی کیم دائی ایک افراد تو ویر شامل وی او نیر عمومی نیر افراد پشے سرشی جمعیت روشی آدی خپل معارف سر افراد جاوان پشے بیو پا فصل سرایی یو فصل اوبر سرا لگاوی چه پا سرا کا غیر رو داخل شوی بی او پی چشی اوزی نو چستی غیر پا اوزی یو اخپل افراد غن پشت داخل شو خوستی تعریف سو اگر سرا نو پا تعریف شو جمعیت و منعیت سدائی دلتا الکلمت معرف تای او لفظ وزعا لمعنا مفردنی سدائی تعریف تای دائی معرف تای نو آیا پا دا تعریف جامع مانے دے کنا ویچ بالکل دا تعریف جامع ہاں دا اخپل افراد لارا یہ کلمی چھ سمر افراد دا پا لفظ روزی آل مانن مفردن شس دی داخل دی او مانے دے دخول دے غیرنا کپ دا سے شایی نوی جا پشن داخل دل آپ آب نخاری دی غیر دے کلمی نا پا دا شے بل سے سن دے داخل نا دے شا پا دا شے جنس فصل سکتی نو دا ستی کسا چھ دا سی ہوئی چھ الکلمات لفظن کلمہ یو لفظ تایی نو لفظ تکا چا وقت دا جنس دا مفردات مرکبات مرکبات مفید و غیر مفید و غونتا برسا دای تو کدا غون الفاظ دی سکا لفظ دای اخبر دیتاوی جا لفظ چا تایی ما یہ تلفظ بیل انسان ملفوظ دی انسان تایی نو انسان لکا سر انگی جا پا مفرد تلفظ کو دا انگی پا مرکب بندی کو مرکب مفید و پا غیر مفید پا غونتا تلفظ کنا نو دا لفظ تکای داستا چا دا جنس شو د کلمه خو چې څومره افراد دي اسم فعل خبر دا خو خود پشه داخل شول دول مرکبات کلامیه او غیر کلامیه دا پشه څه شول هغه مرکب او چې کلام یو غیر دا پشه څه داخل هغه نه فاس دي نو دا لفظ پشه جیس شو شاید دا سی او چې وزیا دا سی لفظ چې وسا او محملات ټول وته تعریف کلمہ شو اس محمل نہ دیتا محمل تا کلمہ نہ شو لکا جس کن محمل جس دیز تا اس کلمہ نہ شو لگا زکر چی کلمہ خو آغا لفظ بھی چی وزاوی او پیدا شو سنشتا نبو بھی نہیں محملات ہوا تا پر لفظ دے وزا سا لیم آنم چکی سا خروف حجا ہوا تا الف با تا سا پرشکر دا ہوا تھا یو خروف جرا دی خروف معنی دی یو خروف مبانی دی تاکو پیشان استا ہے خروف مبانی خروف معنی خروف حجا دا پیشان استا ہے دا با چه دو دا خروف جرا وی نا دو دا خروف مبانی نا که دایش دا خروف حجا وی نا کیم خروف چه معنی لاری خروف معنی دی لکا خروف جرا باو تاو کاف لام واو موز موز خلا یا انا با انا کانا اچھا معنی لاری چک دے لا انتہا دے پورا دی چک دے استداد غیر دے پورا دی چک دے تبعیز دے پورا دی چک سرنگ دی دی کانا دی چک دے تحقیق دے پورا دی چک دے استدراد دے پورا دی خود معنی لاری دته یو حروف معنی او یو دی هغه حروف چې معنا نه لري به دا غته دوه قسمه دي مبانی او حروف هجا مبانی حروف هجا ش نر فرق نشته دا غی الف با تا سا جیم داسري خو چې دا غاسی په نوم غوشه غوشه یو ذکر کاوه دیورته حروف هجا وی او چې کلا دوه کلمه ور نه جوړه کله لفظ د زید دی جوړ کو زید نوم درې چا دی پره یا محب دی دا محب د نوم دی کنه دی او دا د چانه جوړ دی میم او د خاو دی بنا جوړه کنه از دا میم او خاو با چې غوشه غوشه ش مری الف با تا سا او لام او خاو میم دځ وی دیورته حروف هجا او چې بیا وس لفظ محب ور نه جوړ شه دیورته حروف مبانی پدا پیج دی نو پوزیا له مانن ټکی سره په مانن ټکی سره غاواتل حروف هجا زکه حروف هجا چې دی اشه وضع اشتا حروف هجا وضع دی خود سه معنی دی پرانی دی زمانہ نشتا شبه چې پر غرض ورته دی غرض ورته ترکیب دی دا ترکیبی معنی نه دو غرض دی ایږي حروف هجا دا ترکیب یې معنی نه دو خدا بر نغرض ده حروف هجا دغه دی پرادی چې دغه نمیش نری کلمې څه کی دا شو وضع شتا هو معنی دی پرانه دی وځه بلکې غرض ورنه څه ده ترکیب دی نری کلمې نو په معنی سره حروف هجا څه شول او معنی سره یو څه کوي مفرد اسه معنی چې معنی مفرد دی پدا سره مرکبات او تل اک مرکبات کلمیا دی او کا غیر کلمیا دی پښه کړه اس تعریف دي جامعه هر شخص په افراد لاره اس په خلخر غون پښه داخل او چې څوک پښه داخل یا په دفسلی نه سره شول کوو دا تعریف دا ټکی مز دا اس دای په یو یو لفظ د ځای شي لکه په کلمه معرف مند خو تا وژغه دا الف لام په خزي وکه د کلمه وکه د تازه کری وکه اس په لفظ لغوي او اصطلاحي معنی دتا او دلته یو اعتراض د مصنف باندې کافی مولو باندې اعتراض لري د پرو جواب کی او بیا معنی اصطلاحی باندې اعتراض نه دي دلته پروس کی جواب نه دا پښ پړو وی ته ورته ونه ال کلمت لفظنا کلمات څه ویل شي اس د لفظ دای معنی د یی چې لفظ لغوی معنی څه دو اصطلاحی معنی څه دو نو لغوی معنی دو ارمیو په لغت سره لفظ پدری معنی سره ورسی لفظ ای لفظ لفظ پدری معنی مطلق کې رمی ته وی اچول ویشه اورزا پینګ مطلق کې رمی ته لفظ دی او رمی عن الفم د خلینا د یو شی ورزاول یا بد دی کړلې یا د اډی کا واو چو یا د برشه ورجه د و چاولې خوشه کنه دته سیسه ویلې شي ورځې مزه کوي دا تاسو سو غواړي دا رمي عن الفم شو ویني چې راګر د الفاظ چې روزي د زید امر دا چر پر د خلن ورو دا رمي نو من الغوي سره نو رمي عن الفم ته هي او متلک تکلم او ته لفظ یې په لغه شي لفظ معنا تلفظ او تکلم نو لغوي معنی څه شو درې متلک رمي رمي عن الفم او تکلم از دلتا کیما منا لغوی مراد دو وچ مطلق رمی زکه رمی مطلق رمی منا نو دغه نه دا پتور کی دا مطلق رمی لفظ ته کیما منا سره لغوی منا مراد مطلق رمی اکه د فهم نه وی او کده غیر نو دای سی چې لفظ په لغت شه رمی ته ایسه دغه د پوره دایو دلیل پېښ کړي د عربی یو خبره چې څه به تابع خو په قران او په حدیث سره به ثابتوي عام یو لغت چې ثابتوي او دارنګ په کلام د فصحا او بلاغه سره هم یو خبره ثابتي جوه معنا ثابتي نو دای دا خبره ثابتوي چې لفظ په لغت شه رمیتا ویای لک عربی ای یو قال ویل شي سرنګ ویل شي عقل تو تمرتا حجره مو خړه ولا فست نواتا او اغاډی کوي مسکم ای رمای تو نو دا په رمی دی پورا چې لفظ په معنا دی رمی سره په لغت شو دی پای دلیل دی کول دی عربی څخه وشوا دا خبره خود دل پر شو خو دلتا دا یې اعتراض ور دی چې ته خو د لفظ مطلق کې د رمی معنا وکړه اکه د فهم نوی او دلیل دی چې کیم پیش کا په دلیل سره ا رمي ثابت شوه چا دې چانه دو رمي ان الفم ویلې ځکه دلیل شته دا چې عقل تو تمرتا ولا فص او د لفظ تو په عقل تو ور حمل نه ور عطف ته او عقل خو په فهم سره وی خدا لفظ په دې چانه وی رمي او دې چانه وی افهم نه نو دې پر شاعری خرج یو چې نه ای رمي ته لفظ نو د سمن ای رمي ته مو دا منا نه جرمي ان الفم مرادو ټول لفظ نو د مرج مطلق می رمي مراد جی جی کته چې دا خبره می مطلق نه ده دا خبره من الفم زکه په عقل ته راته می یي خبره ا دغه نه دا نه ده ضروري چې خامہ خا ده رمي ان الفم عربي دا طریقه وا چې خجر خپل اول په لوس باندې اډی کوي راڅ کوم بنا سا غو خپل خجر خپل بالکل خبره صحیح ده چې عقل ته تمره تا ولا فصد نه وا تا لفظ داسې نه شو چې اډی کوي یا خپل نه ورزو بلکې په لوس ته اول څه وی ها لکه عربي اکثر طریقه و داسو ویسه دا وټه وټه خجر څه دي دا چې سړی خوري اډی کوي اول نه څه کوونه دا څه کې دا مغا پاستی دلته مغا په شمره خجر دا خو خپل ته وځي په ناس اډی کوي دا په لوس چې کوي ونه د لوس در خارو غاری خجر چې دي اسره دا څه اډی کوي نو چې په لوس به په ناس نو دلته الله په مطلق کې رامي رامي اسره ارامي ته شا د سوچ کې ودښت کیدا لفظ په لغت سے مطلق کر رہے ہیں اس چھ مطلق کر رہے ہیں نویس اتراس پہ ورے دیشی پہ متن اتراس چھ الکلمتو لفظ الکلمتو مبتدا دیرے سوچ کا او لفظ ان سدائی خبر دولتا لفظ خبر وقت کول ملے ځکه خبر حمل وي په مبتدا او دلته حمل نه صحیح کیږي حمل د صرف وصف روغه په ذات کلمه خو ذات او لفظ په معنا د رمي سره نو مدا خدا شو چې کلمه رمي لفظ اچول دي او سره چې کلمه اچول نه دي اخو اچول یې شی دی خلنا خلنا روبسه اغه رمي نه د امر مې دو په خبره به کنه نو دا حمل دی نه صحیح کیږي نو اې دې پرو دی جو چې دلته د لفظ په معنا لغوي سره نه دی مراد دلته لفظ د معنا لغوي نه نقل شوی دی معنا او په اصطلاح شوی لفظ چاته ای ما یا د لفظ به انسان چې انسان په څو کو د لفظ کو انسان په اوږيږي بس اخته به سوره شي لفظ او ابي اوس کې کینی مرمی شوی نه ملفوظ دی نو لفظ په معنا د چا سره دی معنا د ملفوظ ر انسان ملفوظ سره په خبره به شي ثم نقل في عرف النحاة ابتداء او بعد جعله بمعنى الملفوظ چاتر نقل شوائی دے ما يتلفظ به لا خود دا نقل شدولتا کسیشتا چه نقل سرم شوائی دے نو سیکی ای چه دا نقل داریکتا ہے داریک دا لفظ دے رمینا ما يتلفظ به لانسان تسرائی نقل شوائی او زن خلقی چنا دا لفظ یور منتقل شد امان لغاوی نا امزدر مبنی للمفعول وگر زدہ پا منا دے ملفوظ سر شد لکا خلق پا منا دے چھا سر دے مخلوق سر نو لفظ یور نقل شد دے مانے مزدری نا اسم مفعول تا پا منا دے ملفوظ سر او بیا دے ملفوظ نا نقل شد مایت لفظ انسان ملفوظ دے انسان تا ما يتلفظ به الانسان تصح من نقل ش تعدد رو دو ورا نقل ورش دا لفظ يور چ معنا د رمي سره او په معنا د ملفوظ سره شو او بیا ملفوظ دی انسان شو ملفوظ بیا عام دی يور سره ملفوظ دی انسان به تصح شو خاص په خبره به کنه او ابل مکول من چې ډایرک لفظ دی چا نار نقل شو معنی لغوی نه ډایرک ملفوظ دی انسان تمایت دا نه جله په یو په معنا د ملفوظ سره شو بیا او دا د وسره خبرې شي من وجه حسن هدای او من وجه کوفه هند پاره وشه پاره وشه حسن هشتا چې سې کې چې لفظ اوال نه ډایرک نه کړ شوی دی مایت لفظو نو پدا شي حسن صدا حسن پر شدا چې د تعدد د نقل نه استراحت روغه دو ور نقل نه وشه او نقل تکلف ته واستری چې یو نقل کوي مثال یو شای دی یو شای به ورته بیا ورته کمره تا ورسوي او یو ورته نه دا شای را ورته دا بیا د نه بیا خو خلا ور را تا دوه ور نقل شوی نه متعدد نقل داشه هاي زا خوب مشکات تا استری دو ادغ مشکات نخلوش لی داره کم لفظ مای تلفظ میگه سکت سکت دبش خوسم شد او کوب خب شد دادو چه دعالکا دا دست خوند داورا مضبوط علاقه ندو ده ملفوظ ده انسان او لفظ پر ده رمی سرا چه وخل مطلق ادغی میشه ده علاقه چه دو ده مضبوط علاقه ندو زکا دلت علاقه ده سببیت و ده مسببیت سوش که لفظ پر ده رمی سرا دا سبب دای او ملفوظ دی انسانی سدای سبب زکا یورو تا تلفوظ وکی اگنورو بستو لفظ رو جید مولی دی لفظ دی زید چه تو یاویل های نیمی خود درخ ملفوظ نگردی یورو تا تلفوظ وکی اگنورو بستو آقا لفظ تشی موجود شی نو دا لفظ پا منا دی رنگی سران دا سبب دای ای ملفوظ دی انسان دی نبی بدی نو وسو دغه ملفوظ دی انسان ته د لفظ وی دا تسمیه د مسبب شوا به اسم سبب لفظ خپل معنا ځو رمی وا او د رمی سبب و دی دغه ملفوظ دی انسان ته پورا نو تو ملفوظ دی انسان ته لفظ وی نو تسمیه د مسبب شوا په اسم د چا باندې سبب او د سبب د مسبب والا کاسه دو دا د مضبوطه علا کانو ځکه چې په خپل میاشي په بل باندې سره صدیقی نه خمل نه صحیح دی لکه اللهم زده پر سبب وخت دی وخت سبب دی او مسبب دی او دا نشه ویل چې دا وخت دی صلات او نه دا سره چې صلات دی وخت دا سولې شي نو دی وجنه خمل په خپل میاشي نظر نو علاقه دې مضبوطه نه کوي نو پس خو زه خدا دی چې تعدد د چانو شته نه کړل او پس کوم خدا دو چې علاقه کوي نه دو مضبوطه علاقه نبا بده شا او چه چه که چه نا دا لفظ یور میجور نکل کچا تا پا منا ده مطلق ملفوظ بیا ملفوظ پا منا ده مایتا لفظ ده انسان سمانا ملفوظ ده انسان برنا مخصد شو بیا دلتا یو پشه کوب خادو زکا چه نکل پشه سشو متعدد رو دورا نکل دورا او یو پشه خوصن ده اخوصن دادای چه علاقه د منکول د منکولانو منکولای په میاشه علاقه لشي مضبوطه شوه ځکه چې لفظ تغیر ملفوظ تر نقل ایم ملفوظ دی بیا نقل کومه ایت لفظ نو ملفوظ او ملفوظ دی انسان په میاشه علاقه د عام او د خاص شوه علاقه څه شوه ملفوظ عام دی او ملفوظ دی انسان څه خاص نو ذکر د عام او مراد ورنه څه خاص نو علاقه د خاص او د عام شوه او د عام او د خاص علاقه شوه کی شرافت او قوت شتا کور شتا زکه چې یو په بل باندې خمل شي یو طرف نه خمل شي کیږي کار کا دی بل طرف نه کیږي زکه د عام خمل بخاصه لکه دا څه ولر چې ملفوظ الانسان ملفوظ دا څه ولر شي خو دا نه ولر چې ملفوظ ملفوظ الانسان بلکې ملفوظ وی خو ملفوظ انسانو نبی په خبره مشه کنه نو دیو جنا د عام حمل په خاصه یې کده ملش کې څنګه مناسبت او قوت په شروع غه نو دی وجنه د علاقه په دایې ته بار سره بیا د قوت بهر حال د دوه سره کولای شي مینو چې خو سنا ده مینو چې زدو کوب خادو نو حاصل دې اعتراض داو چې حمل نه صحیح کده د ورته چې حمل صحیح ده کله ته په معنا لغوي سره لفظ نه ده مراد دلته په معنا د ملفوظ سره ده او ملفوظ چې شنو ملفوظ او ذات شو مشتکی شو ذات شو او کلمه ذات نو حمل د ذات په ذات روه حمل د صرف او په ذات باندې نه ده چته چې به حمل نه صحیح کیږي ځکه چې حمل د صرف او په ذات نه صحیح کیږي ویل نه صحیح کیږي ځکه حمل چته اتحاد متغیرین ذهنن فی الخارج اتحاد المتغیرین ذهنن فی الخارج چې دواز ذهنن دوا شین سره مغایر په خارج شي سره سکه یو کې دا د اتحاد معنا غا د حمل معنا دا سیکتای شیر محمد او قاعد د قاعد نوسته کنه زویه چې شیر محمد چې قاعده ایز دا شیر محمد د قاعده په میاشه ذهنن خسره مغایر دي ځکه مفهوم به د بازار شیر محمد حیوان نه تک ما ته تشخص ته ای ویني او قاعده ذات من لو قعود دغه ای ذهنن خو سره مغایر دي خو مزداد د وسر سره ده چې کیم قاعده اشر محمد دا او کیم شیر محمد دا اثر ده قاعده نو اتحاد المتغیر ذهنن فی القاعده دا خمل مران شو کنه او دلته دا خمسه یی کیږي زکه چې دلته صرف وصف تای او ابل ذات تای جواب مقوله دی جوهر نه دی او دا بل مقوله دی دا مقوله ته متبینه د شر په خارج سره کیږي زکه کای جوهر دی قائم به نفسه یاوی او عارف دی قائمه بل غیر بل ځل نه په خارج سره یی نو خمل نه یی کیږي نو دای پر جواب کو چې دا تو اعتراض ور ور دای چې حمل غارمی په لفظ په خپل معنا لغوي سره مراد وای چرمه بلکې دولتا په معنا سره کې سره چې هغه ملفوظ دین او ملفوظ دین انسان به سره ذات ته بیا حمل په کلمت ملګرو سره کای ما حمل ملفوظ دین انسان دو پوه شئ څنګه دا لغوي معنا وکړه اور سرا اعتراض و عام سکم دغه اوس اصطلاحی معنا اصطلاحی معنا یې څه ما یا تلفظ به انسان لفظ چته ای اخته وی چې په باندې انسان تلفظ لوند نقطه ورچګه دو الباء للتعديه دفه د اعتراض چې انسان په تلفظ کوه تا تلفظ یې خو د ژبه ته څه ویا لفظ ویا ویل لفظ ویا ځکه چې انسان په داسکو دا د پر دای جو کو چې دا به سبب یا نه دو لکه کتب تو بل کلامه اے چې ملي کر په چا باندې وکړه په واسه ته په واسه ته د کلام سره ملي کرو دا دا اعتراض ته ویر وردل چې ما یې تلفظ به انسان شي به سبب یا وای وینې یو معنا دا ولا چې لفظ چته یې چې اګه په واجه سره انسان سره تلفظ کې به کینه ورته تلفظ ویل پکور پښه کرا دا تلفظ چې انسان کوي په چا مو سره سره چې ژبه باندې خو نشه راغلی او دلته بد تعدید پرادو بد علید پرانو د سبب ته پرانو معنا دا شي ما یا تلفظ هول انسان لفظ هغه ته یی چې انسان په تلفظ وکړو ملفوظ د انسان وګر او ملفوظ د انسان چې د ژبه نه دو هغه کلمات ته خبره مشه نو به تعدید ما یا تلفظ ګل انسان حقیقتا او حکمندای برا چی دا وس عموم کو په جنس شي چې دا لفظ څه ده دا لفظ جنس تای او په جنس خو څه وی عموم نو دا چې ملفوظ انسان ته حقیقتا ملفوظ یو څه وی حکمن وی کله وه حقیقتا تلفظ په کله وخت حکمن دا کور سره تاروش په څه کنه منوی چې ده منوی ا ملفوظ دی خو حقیقتا ملفوظ نه دی ا حکمن دی او به تاسو ویښه او مهملن کنه موزون اسی کدا مهمل وی دا ملفوظ دی انسان او که موزون لفظ د دیز دی لفظ د جس کون دی چای مای مای دی ویني روټی موټی را موټی ویني دو ته موټی مهمل دی نو دا څه شی دا ملفوظ دی انسان خو غانه دی موزون دی سری محمد نو لفظ طعام معنا سبا مطلق ملفوظ دی انسان اور اک حقیقتا ملفوظ وی کا حکم ملفوظ وی لفظ محمل وی او کس وی موضوع وی او بل مفردن کانا مرکب مفرد وی او کس وی ها مرکب وی دا ټول دا وست شویل شي ملفوظ انسان دا وان دا لفظ دا الفاظ پوه شو کنه شاه اس دای چې د حقیقي لفظ پر مثال څنګه کې زید او زربا زیدون شو زربا ده شو دا اس کوم مو غادي حقیقتا تلفظ بشي او حکمی چې دای حکمی د پر مثال کلمه نوی فی زید زربا یا ازرب زیدون زربا رضوان زیدون زربا او ترکیب څنګه کې زیدون زرب زیدون زربا صدر کی بوکی سیدن مبتدا ضربا فعل فعل ضمیر شو شی فعل فعل اچھا ترجمہ دے چھے فعل شو دا جملہ فعل یا خبر شو دے زید اس دل دا سوچ کا زید او دا ضربا خو لفظ حقیقی وی خو پا دا ضربا شی چھے کم ضمیر مستتر دائی چھے یغنا مش تعبیر پا ہوا سرکی آغا منوی ضمیر سا دائی آغا ملفوظ دائی او حقیقتا نه ده صداي من ول فوز نه به دي او دا ان په ازرب شي په ازرب شي څه مستتر دي ضمير مستتر دي چا نه ضمير مستتر ده چې تعبير په انتا ور نه شي انت نه مقدر چې ته خلای په شروع کې لږه په شروع کې راوي چې نه په څه شي دي انت شي به شو کړه وتالې ته ایزو ویلې چې زرا واژه زمي د وامه ستا دلار غیرو فسا او غرا ولا او کړلو د هوار جاو شو چې دا هو عمر جاو دا هو مش مستتر نه دی زمير په شم مستتر دی چې تعبیر و نه په او په انتا سره کې عام منی وچ دی هغه هم الفوز دی انسان د حقیقت نه څا اس دل ته سچ کې دوی داوی دی دوی داوی چې دا منوی لفظ دای خو حقیقتا لفظ نه دی څه دی حکمن لفظ دوی داوی دی یو سلبی دو یو داوا یو دو خو یو جوزی سلبی دی یو جوزی څه دی ایجابی دی دا منوی لفظ دای خو حقیقتا نه حکمن لوسو میژرو په دغه دلیل کې د حقیقتا لفظ ویل نه دی او په داو دلیل کې د حکمن لفظ نه به مری منوی لفظ دای خو حقیقتا لفظ نه دی دای جزء سلبی شو او حکمی لفظ دای دای هغه جزء ایجابی شو از د کوم دلیل چې داسی ای چې از لیسا من مقوله الخرف دا د اګي جزء سلبی دی پر دلیل چې دا حقیقي لفظ ویل نه دی و چې حقیقتا لفظ زکه نه دی چې دا منوی چې دای لیسا من مقوله الحرف والصوت دا د مقوله د حرف او د صوت نه نه دی اصلا بالکل سمانا مقوله معنا څه محموله ده مقوله معنا کولی مقول مقول معنا څه سره محمول سره دا څه ورته لای دا منوی چې دای دا د محمول د حرف او د صوت په دمن د حرف او صوت نه ور حمل کیږي منوی باندې حرف او صوت نه ور نه حرف ورته ولا شیخ منوی تا او نه اوس پشي نو چې د مقولې د حرف او د صوت نه نشه نو حقیقتا لفظ نه نشه ځکه حقيقي لفظ اته چې د مقولې د حرف او د صوت ځکه لفظ یې اسمت الله اس د اسمت الله مقولې د حرف نه ده ځکه پدې شو حروف شتا عین سواد میم او سره سره به صوت دغه نو او دولته د منوی چې په ازرب شي دا نه د مقولې د حرف نه ده او نه مقوله چنه ده نو حقیقتا لفظا نشه نشه اسره من مقوله الحرف والصوت اصلا ولم يزع له لفظ او اذا پر اصل لفظ نه ده ودا شو اذا پر اصل لفظ نه ده ودا شو نو چه لفظ نشه ورتا وزع نو ملفوظ نشه حقیقی لفظ وی یا لفظ وی دې پر سره لفظ نه ودا شو نو دا دا لفظ حقیقی نشو فشکا و انما عبر عنه باستعاره لفظ المنفصل منه دا عبارت چي اي په دې سره عرض د دفع د اعتراض اعتراض دا په ور دیږي چې ته یې چې د دې پر لفظ نه دا ودا شو ویلې ازری د پر خوانتا وزه ده زید زرباشی د زربا د پر څه په وزه ده هوا د زرباشی کی هوا وزه ده نو هوا انت ده لفظ وتا وزه ده به ته څنګه چې له له سلا ولم یوز علیه لفظ لفظ ده لفظ وتا وزه ده نه ده پر ده چې دا الفاظ د انت ده هوا ده دا د منې د پرانه دی وزه د خپل باندې پر وزه دي زمير اسماء دي زمير منفصله دي دا خپل معنی دی پروازه دی نه به دی اته د پران دی وزه شاته نه دی وزه د تاسو تعبیر نه کسر چې دا مش په سول سره ورته ورغشتي زمير بل شای ونه چې میږه نه تعبیر کړه وسیم زمير مور فاصله ته و چې پته دا انتا دی هوا دی روکا چې میږه دغه نه سو کی تعبیر و دی ا تعبیر د پران میږه دا په استعاره سره دا د زمير منفصله ورته سدي ورغشتي او لفظ مستعار چې وی ا دې ایمان دی پروازه نه دی سیاره شبه دانه بی رایی تو اصد نیر می دا اصد چی دلتا پا سیاره سرا پا چاشی میشه استمالایی پا رجولی شجاع شه استمالایی ایسی رجول شجاع خوی دا اصد منا موزولا هونه رو خبره بیشه کنه نو دارنگی دی دیگی معنی معنی دیگی منوی زمیر نا دا منوی شایی چی دا پا ایزی رب شایی پا زرا باشه پا زیدون زرا باشه دا سرا پا استعاره سرا میر دا هوا انتا دی برتا سدی روغشت دی دا الفاظ دا دا پرا وزا ندی نو لفظ چی برتا وزا نشو دا ما قولی دا خرف و دا سوت نشو خوال خاکی که الفاظا نشو و انما عبرو عنه دی دا تعبیر کو دا که منوینا بی استعاره تا لفظ المنفصل لہو لفظ المنفصل پا سفور سرا برتا روغشت دی لکا هوا و انتا دی کسا مثال بلغ واجر علی احکام اللفظ اس دای بارا چھے دا دغه دوم دغه پرې چې دا لفظ حقيقي خو نه ده حکمن لفظ دا حکمي لفظ ویل ورته یو دا ته معنا و یا څه ته و یا معنا و یا چې نه حکمي لفظ زکه ده چې په دمه د احکام د لفظ جری دي چې حقيقي لفظ احکام په صدې جری دي څنګه په ازرب شي دا ضمیر چې ده دا مسلمان له یو کې شوی ده دا ازرب د پروفایل ده کنه فایل څه وی مسلمان دا رنګ دا ضمیر چې ده منوي دا مؤکد وکی کیږي دا نه بل شی بدل وکی کیدای شي دا ټول احکام د لفظ وښه کنه نو احکام د لفظ په جری دي دیو وجه نامه ورته لفظ وي خو حقیقتا نه څه نبه بي و اجر عليه دې دې په دې منوي باندې جری کړ دي احکام اللفظ احکام د لفظ په سدي لکه اسكن انت وزوجك الجنه اسكن انت وزوجك الجنه اسكن ضمير مستتر د وجوب من تعبير نه په انت اي فاعل نه او د زوجك څه ده اپ ايږي ضمير مستتر باندې ورات او تاسو ویلې دي په کافیه ده چې یو تر شي جمع شروع شي چې عتب په ضمیر متصل باندې دا بایر به تاکید نه په منفصل صحیح دی وجنه انتای تاکید وکړو نو دا ضمیر مسرد له هغه شته اوس کندې پورا دا مستتر ضمیر او مؤکد شو او انتای څه شو تاکید او معطوف علی هدای او ورسه وزوج کپې څه دا ټول احکام دي شادي د لفظ دي دا احکام د لفظ په جری شول نو دی وجنه مې څه وته به سیو مجبور نه شو حکم الله پښه کنا وا اجر علی احکام فکان لفظ حکم لا حقیقتا سمجھ گئے شاہ والمحذوف لفظ حقیقتا بلا خبر ادا چې بدات اس معنی ویل نه یې اولا مې زول او لفظ سو هغه اعتراض جی ورته جواب اعتراض مو چې شاہ چې د مقولې د حرف او د صوت نه نشه هو دا تصویا معنا وي دوج معنا څنګه نه ورته چې ولم یزاله لفظ اې دغه منوی دی پر لفظ وزا شوای او معنا خو معنا په مقابله شو خلاف سوي وزا نو معنا نه دو خو لفظ دای خو حقیقتا لفظ نه دای ځکه چې مقوله د حرف د صد نه دای خو حکم لفظ دای ځکه چې احکام د لفظ په څه دی پوه شئ څنګه والمحذوف لفظ حقیقتا ویرا سې د کیږي پر بس ته یو ها ها اټ می بس فیدا مو کتل او د وځ پر خو به ورن نه بوش ته دا شي